بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد. فتكا كوين دليا بسوما كتاب جيتو كتاب جاء العلامة محدث العصر شيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله، يانا كتوفيك يا الله سبحانه وتعالى كل ماليزيا كسوما نمنا يكون في كساندا ميت. نريد إن شاء الله تتعاند بسوما كما يسمى مؤلف رحمه الله حمل الجنازة واتباعها، حمل الجنازة واتباعها kubebwa jeneza na kulifuata hilo jeneza. Baada ya kumalizia kusoma ile nukta iliyotangulia ambayo tumeanza jana, leo insha Allah tutaendelea nukta hii, kubeba jeneza na vile vile kulifuata hilo jeneza. كشا العلامة رحمه الله أقسم، لكن قبل سجين لليا كلمة جنازة كما يلزو يا العلامة ابن عثيمين رحمه الله إكيوا كلمة هي جنازة إلى كسر كتك جيم basi ya kusudiwa kile kitanda, yani kubeba kile kitanda ambacho chambeba marehemu, abebo marehemu ndani ya kitanda hicho. Na ikiwa kalima hii janaza bifathi aljim, jim ikiwa na fatha, inakusudiwa anakusudiwa yule mayiti mwenyewe ambaye aliyoko ndani ya kile kitanda. Kwa kama vile ambavyo weka kasri katika jimu, basi jua kwamba ni kitanda chenyewe, na wakiweka fatha jua kwamba ni ile mayiti yenyewe. Sasa hapa asema hamlul jinaza, kubeba kile kitanda ambacho tabaan ndani yake kitakuwa kuna mayiti, kwa sababu huwezi kubeba kitanda kutazunguka nacho, kutakuwa shia huyo, maanake mashia wafanye hivi. Shia weze beba kitanda kikapambwa kikarembwa, alafu akakuta zimka nacho mtaani, iwezekana kwa mashia, lakini ahlu sunna wala utaratibu huo. Sasa kama vile ambavyo wameweka fatha katika jimu, kwa maana kana kwamba vile ni yule mtu yuko pale juu, na ukiweka kasri ni kile kitanda ambacho kimembeba yule maiti. Kisha al-allama akasema wayajibu hamlu الجنازة واتباعها وذلك من حق الميت المسلم على المسلمين، وفي ذلك أحاديث أذكر اثنين منها. أسمع العلامة رحمه الله ketika سؤال نقبيب الجنازة نقلفواته الجنازة أسمع نواجب kubebwa jenaza la Muislamu, watibaha na kulifuata jeneza hilo, ni jambo la wajibu majeneza libebwe na wengine walifuata jeneza hilo. Wadhalika min haqqi almayyiti almuslim, na hiyo ndiyo haki ya mayit wa Kiislamu, hilo kubebwa jeneza lake na watu wengine kulifuata hilo jeneza ni haki ya mayit kwa Kiislamu. Ala almuslimin kwa Waislamu ni haki ya mayit wa Kiislamu kwa Waislamu. Haki ya mayit wa Kiislamu kwa Waislamu, haki yake abebwe baada ya kufariki kwenda kuzikwa, haki yake. Ama wengine ziko njia za kisheria zafanyika, kana kama hakuna ndugu zake wa kumstiri, basi inawezekana katika kwenye shimo huko ya shimo pembeni hapo liko katiwa kafiwa. Ama Muislamu ni wajibu abebwe na Waislamu wenzie kwa sababu ni haki yake. Wa fi dhalika ahadithu, na katika hilo kuna ahadithi. Adhkuru thnaini minha, nataja hadithi mbili miongoni mwa hizo hadithi. Kuna hadithi nyingi, lakini Sheikh asema nitataja hadithi mbili miongoni mwa hadithi hizo. Al-awwal qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, hadithi ya kwanza ni kauli ya Mtume alayhi salatu wassalam pale aliposema katika hadithi ya Abi Huraira, haqqu lilmuslimi ala almuslimi, haqqi ya muislamu juu ya muislamu mwenzie au kwa muislamu mwenzie. Wa fi riwayatin, na katika mapokezi mengine imekuja, yajibu lilmuslimi ala akhihi, yawajibika kwa muislamu juu ya ndugu yake. Khamsun, mambo matano, yani imekuja haqqu lilmuslimi ala almuslimin khamsu, haki ya muislamu kwa muislamu mwenzie ni haki tano. Au imekuja yajibu lilmuslimi ala akhihi khams, ni wajibu kwa muislamu juu ya ndugu yake mambo matano. Raddu salam wa iadatu lilmarid wa ittiba'u aljanaiz wa ijabatu ad-da'wa watashmitu al-aqis. Jambo la kwanza katika mambo matano ni kurudisha salamu, raddu salamu, kuitikia salamu, assalamu alaykum, basi waitikia. Hiyo ndio haki ya muislamu hiyo muislamu mwenzie, sio assalamu alaykum wa nuna. Assalamu alaikum mara nyingine hatujui umeitika, mara nyingine hatujui. Kuna watu humu assalamu alaikum aitikia, au mara nyingine akaitikia hata hiyo salamu usisikie yaitikiwa, lakini wadhani huenda ameitikia. Bali yeye kusalimia asalimie. Sasa matatizo haya, kuna vijitu viko vimo humu vinasumbua sana, viko na tabu. Salamu haitoi kuitikia matatizo, ama matatizo. Sasa hili ni tatizo, kwa sababu kila mmoja akiamua afuate kichongumu yako hiyo, kwamba kuna kupeana salamu kwa sababu watu waweza, hilo pia inawezekana. Situamue pia kuna salamu tutakutana kwa magari vup vup, siwezekana kwa. Lakini watu tunaona ni ujinga, ujali ambao watu wako nao, kwamba tuendekeze tuwapuuza kwa lugha nyingine nyepesi, kwa sababu tunaona sio dini. Sasa mwenzio kupa salamu uitikie, au mara nyingine uitikie kwa unyonge, asikie kumbali. Tungekuwa na akili mfano yako, mfano wako, tusingetoa na hiyo salamu. Lakini tuona ni mjinga umekithiri kwa baadhi ya watu, hatuendekezi kwa sababu ni majahi wajinga, kwa hatuwezi kuendekeza wajinga. Tutoa salamu, mamoja imeitikiwa, haijaitikiwa atajua wenyewe wajinga, lakini tutoa salamu. Kwa haki ya muislamu kwa muislamu mwenzie, moja katika haki hizo ni kurudisha salamu ukisalimiwa. Wa iadatu al-marid, na vile vile kutembelea mgonjwa, vile mgonjwa ana mgonjwa anayetembelewa ni haki yake kutembelewa, vile mgonjwa ni haki yake kutembelewa. Iada watibabu aljanais, na vile vile na kufuata jeneza la muislamu mwenzio. Kafariki muislamu, basi watu wafuate jeneza lake wakati kwenda kumzika. Wa ijabatu da'wa, vile vile kuitikia wito. Fa idha da'aka fa ajibu, kuitikia wito ni haki ya muislamu mwenzio. Watashmidu al-abis, na vile vile kumfanyia tashmid yule aliyepiga chafia. Yani baada ya kupiga chafia akasema alhamdulillah, wamwambia yarhamuka Allah, na yeye atakurudishia majibu. Hizi ni haki ya muislamu kwa muislamu mwenzie. وقال في رواية له نعسيما الإمام أحمد كتك رواياك فيها ست، يعني حق المسلم على المسلم ست. ذلك كتك رواياك هم حق يوم إسلام يوم إسلام منزي يعني حق ستة. وزاد نعتزبيش الإمام أحمد كتك رواية يقوله وتقواته وإذا استنصحك فانصح له, na akikutaka nasaha basi mnasihi yeye muislamu mwenzio. Akikutaka nasaha basi na umnasihi. Wa fi riwayatu wa hiya riwayatu li muslimin aidha, na hiyo ni riwaya ya Imam Muslim vile vile. Akhrajuhu kulluhum min hadithi Abi Huraira, wote wamepokea riwaya hiyo katika hadithi ya Abi Huraira. وفي الباب عن البراء بن عازب عند الشيخين وغيرهما, نكت كم لنغوه وحكي مسلم بلا بلا كن حديث يا البراء بن عازب اللي يفكره وانا امام بخار وانا امام مسلم نو انجنيه انفانو حديثي هي. الثاني قوله ايما, لذلك يبيل لقوليات انتم عليه الصلاة والسلام بلا بلا بلا الكسيمة عوذوا للمريض وتنبلين وبونجوا, عوذوا المريض وتنبلين وبونجوا. إعادة وسباب imeitwa iada kwa sababu yataka kutembelea mgonjwa watu wa karimu, jambo lirudie, na ndio maana ijaitwa ziara kwa mgonjwa. Kwa tofauti baina ya ziara na iada. Ziara waweza kumzuru mtu wewe ukakaa mwaka usiende, ukakaa mwaka ukaenda kumtembelea ni ziara, lakini iada haitaki ukae mwaka, inatakiwa uende unaenda narudi. Kwa mgonjwa atakiwa kutembelewa, kama uenda asubuhi vile vile mchana au jioni ikiwezekana, yani urudie rudie. Ndio maana imetumika lafzi ya iada, haijatumika lafzi ya ziara. Kwa Mtume alayhi salatu wassalam atuambia udhu lmarida, watembeleeni wagonjwa. Wattabiu ljanais, na vile vile fuateni jeneza. Tudhakkirukum al-akhira, dhakkumbusheni hilo akhira, dhakkumbusheni hilo jambo la akhira. Qala wattiba'uha ala martabatayn, na suala la kufuata jeneza liko la aina mbili, ziko sampuli mbili, namna mbili ya kufuata jeneza. Wattiba'uha ala martabatayn, na kufuata jeneza huko kwa sampuli mbili, kuna martaba mbili, kuna daraja mbili, sehemu mbili tofauti. Alula, sehemu ya kwanza, ittiba'uha min indi ahliha hatta salat alaiha hatta salat alaiha. Namna ya kwanza ni kufuata hilo jeneza toka kwa ahli zake, yani nyumbani kwake, nyumbani kwa marehemu, mpaka kuswaliwa maiti huyo au kuswaliwa jeneza hilo. Hiyo ni namna ya kwanza ya kufuata jeneza, yani waende kuanzia kule nyumbani kwa ahli zake, ulikuwa na msiba, mpaka aswaliwa. والأخرى لنمنا ننجيل اتباعها من عند أهلها حتى يفرغ من دفنها. كنا قل فواته لجنيزة لمنا يبيلي تركوا أهل ذاك وتواك حتى يفرغ من دفنها مباكا إمارزيك كلكو سكوكواك مبدا كويشي يعني توكا جنباني ومعنزي توكا جنباني هكا سواليوا وكا سندكيزا وكا كسيكوا كبايكا ماليزيكا دوكا ودوكا ساسا. Lakini ile aina ya kwanza ni wewe umeenda nyumbani kwake, nyumbani kwa ahli zake, ukamswalia ukatoka ukaendelea na mambo yako mengine. Iko namna mbili. Yaani namna moja waanzia mwanzo ushie katikati umalizie kwa kuzika. Namna ya pili waanza moja mpaka mwisho. Qala wa kullu minhuma, na zote hizo katika hizi aina mbili, فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كفانا متموا الله صلى الله عليه وسلم. فروى ابو سعيد الخدري رضي الله عنه ابوكيا صحابي ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال اسيما كنا مقدم النبي صلى الله عليه وسلم. Tulikuwa Madina, ni wakusudia makdama ikdamu ni kule kuja. Kwa hiyo Madina ni mji ambao Mtume sana amekuja, yaani hama akaingia. Kama tuseme kuna makdama nabi sallallahu alayhi wasallam, tulikuwa Madina sababu Mtume sana ndipo alipoingia baada ya kuhama kuhamia Madina. Yaani Madina anakusudia Abu Musa al-Ash'ari, Abu Sa'id al-Khudri anakusudia Madina, kuwa tulikuwa Madina. Idha hudhira minna almayyit, akihudhuriwa katika sisi na umauti mmoja wetu, yani tulikuwa katika mji wa Madina, akihudhuriwa na mmoja wetu sisi, ile sakaratul maut, zile alama za kwamba huyu sasa atoweka huyu atakona atakuwa naye huyu. Masahaba alikuwa akiona hivyo أظن النبي صلى الله عليه وسلم تنمجلش متوم عليه الصلاة والسلام. يعني ما تقول لكم بقوله إذن إشارة لكم من يومش وحيواك لسكرات الموت وميت متوم عليه الصلاة والسلام. فحضره واستغفر له متوم عليه الصلاة والسلام على قدرية أبقم تهويون أموان بي مغفرة. Wakijua wao pale Madina walikuwa hivi kwamba huyu afa, basi wamuita Mtume sala salam. Mtume sala salam anakumulia pale kwa bwana yule, alafu pia anamwombea maghfira. Hatta idha qubida, anabakia mpaka akishafishwa, yani aliitwa kwa ajili ya kushuhudia hicho kifo, atabakia amwombea maghfira mpaka atakapofishwa, atakapotolewa roho. Insarafa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa man ma'ahu hatta yudfana, huondoka Mtume alayhi salatu wa salam na wale ambao wako pamoja naye mpaka anazikwa bwana huyo. Wa rubbama qala habsu dhalika ala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, na huenda ikarefuka muda kwamba Muislamu amerefuka muda wa kuzuiliwa pale, yani kwa maana toka ameitwa njo kushuhudia hapa pasakawe mpaka mtu afa, ndio atoke. Sasa huenda muda ukarefuka kwa Mtume alayhi salatu wasalam katika hali hiyo. Ndio asema wa rubbama tala habsu dhalika ala an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Huenda kazuiliwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa jambo hilo, na kwamba ameitwa kwa ajili ya kushuhudia fulani afariki hapa. Na huenda sasa, kwa sababu si lazima vile alivyofika na afi, la ingine yuko kwenye sakaratu mauti, lakini achukua masaa kumalizika. Kwa huenda ukarefuka muda kwa Mtume alayhi salatu wassalam katika jambo hilo. Falamma khashina mashakkata dhalika alayhi, tulipoogopea kwamba jambo hilo twamtia mzito uzito Mtume alayhi salatu wassalam, twamtia mashakka, twamtia tabu, kama tukimwita aondoke mpaka mkwafi. Tulipoogopea kwamba jambo hilo twamtia uzito Mtume alayhi salatu wassalam, qala ba'du القوم البعض وقسم بعض القوم البعض او لبعض قال بعض القوم لبعض وقسم بعض يا واط كوامبيا وطنجينه في ketika واو الصحابه لو كنا لا نقدر النبي صلى الله عليه وسلم باحد حتى يقبض لو كان رسول المؤمنين صلى الله عليه وسلم kwa yoyote yule atakayefikwa na sakaratu mauti mpaka afi, yani mpaka tolewe roho. Fa idha qubida abannahu, na akishafishwa basi utamjulisha. Kwa maana sasa wabadilisha ile utaratibu wa kumjulisha kabla ya akiwa katika sakaratu mauti, wamjulishe baada ya kwamba tayari ashafishwa. Falam yakun alayhi fi dhalika mashaqqa wala habsun wala alitakuwa ilo kwa Mtume alayhi salatu wassalam, hakutakuwa na tabu wala hakutakuwa na mashaqqa juu yake wala hatozuiliwa. Kwa maana tukishamwita wakati mtu ashafishwa akaja pale atuzuiliwa tena, atokaa muda mrefu. Kama mtosha kufa pia pale kumwambia dua. Kwa hivyo kutokuwa na mashaka kwa mjumbe alayhi salatu wassalam wala vile vile hatuzuiliwa. Fafa'alna dhalika, masahaba wasema tukalifanya hilo. Lipi? Lo kutumuita katika sakaratul maut, wanamuita au wanamjulisha mpaka mtosha kufa. وكنا نؤذنه بالميت بعد ان يموت. لو انا اسمع كما تلقوا ساسا تمجلش متى صلى الله عليه وسلم وكيفه بعد ان كما متى تيار يشكوفا يعني وقاتي ان ترتيب يا مwanzo كمويتا قبل اجاف يكاو تكمويتا متومي عليه تمجلش متومي عليه الصلاه والسلام وكيفه بعد ان كما متى شفاريك فياتيه ويصلي عليه باش مسلم اجي ام صليه مطوم وكسم جليش اجي مطوم عليه الصلاه والسلام صليه مطوم فربما انصرف هوندا كاوندوكا يعني بعد ما يصلي بعد ما يصليه هوندا كاوندوكا وربما مكث حتى يدفن الميت لهوندا كا حتى ازيكو فكنا على ذلك حينا تكاوى katika hali hiyo muda mrefu hina yani wakawa hiyo katika hali hiyo kwamba hawamwambii tena mpaka afariki na akishamwambia maana aje amsalia imma atoke imma abakie mpaka jambo limalizike yani azipe wakakaa katika hali hiyo kwa muda thumma kunna kisha tukasema لو لم يشخص النبي صلى الله عليه وسلم حتى قام حاجه ذهريكا متومي عليه الصلاه والسلام كويل شخصيه yake يعني حتى كما متومي صلى الله عليه وسلم حاجه pale katika nyumba ile imefelewa وحملنا jinazatana ilayhi, tobeba lile jeneza letu kumpelekea Mtume alayhi salatu wasalam. Yani hata kama mpesa majadhihirika pale walipofelewa, ikawa sasa wasee wenyewe walikaa muda mrefu katika jambo hilo, kama mtu akifariki wanampa taarifa, anakuja kusulia, imma aondoke imma abakie mpaka azikwe majimalizike jambo. Wakakaa katika hali hiyo kwa muda hina, wenyewe wanasema thumma kulla, kisha tukasema law lam yashhisu an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam, hata kama hajaji hapa Mtume alayhi salatu wasalam kwa ile shakhsia yake, yani kwamba yeye hajaji baada ya kufa mtu, wahamalna jinazatana ilayhi, tubeba ile jeneza letu kumpelekea huko huko msikitini kwake, kuna mahala huko musalla aljanaza. Kwa hivyo hata kama sipokuja pale palipofelewa, basi beba safari hatta yusalli, hatta yusalliya alayhi inda baytihi, mpaka Mtume alayhi salatu wassalam amsalie pale mbele nyumbani kwake. La kana dhalika arfaq bihi, ikawa jambo hilo ndiyo jambo lenye kuchunga zaidi na huruma zaidi kwa kumhurumia Mtume alayhi salatu wassalam kuliko kumwita huku mtu shakufa kutengenezwa pelekwa. Fakana dhalika al-amru ila al-yawm, likawa hilo jambo lenye kuendelea mpaka leo. Yaani leo ukipelewa huko, tengeneza maiti yako peleka wapi? Atasema peleka kwa Mtume, sina mapeleka mahali wanakoswalia. Allahumma watu mkubaliane kwamba tukaswalie pale pale nyumbani, tuondokee pale pale. Kama ikawa jambo hilo ndio jambo lililoko mpaka leo, Sheikh anasema. Sahaba anasema. Na ndio maana kuna maiti zachukuliwa huko majumbani, apelekwa sehemu za watu ambao wanaswalia, ima msikitini huko watu wakaswalia wakaondoka hapo safari kwenda kuzika, ikawa ndio jambo lilibakia hilo mpaka hivi leo. قال ولا شك في أن المرتبة الأخرى أفضل من الأولى لقوله صلى الله عليه وسلم, حكنا شك شك نسيما إلى مرتبة يمنشو إلى نمنا يمنشو كما أنا وين أدوري ومسولي مبقى ما لزاق زيكا لما مرتبة يمنشو كويتو. Martaba ya kwanza ni kule kumswalia tu, alafu martaba ya pili ni kule kushuhudia jeneza, kumswalia, kumbeba kwenda kumzika, ndio waondoka. Sheikh anasema hapana shaka ile martaba ya pili ni bora kuliko ile martaba ya mwanzo, kwa kauli sallallahu alayhi wasallam, kwa kauli ya Mtume alayhi salatu wassalam pale aliposema من شهد الجنازة من بيتها, mwenye kushuhudia jeneza toka nyumbani kwake. Wafi riwaya tena katika mapokezi mengine, man ittaba jinaza muslima ay muslimin, mwenye kufuata jeneza la muislamu, imanan wa ihtisaban, hadi yakuwa ana iman na hali yakuwa atarajia ujira, hali yakuwa amemwamini Allah na vile vile atarajia ujira. Hatta yusalla alaiha, mpaka likaswaliwa jeneza hilo. Falahu qirat, basi ana yeye qiratu moja. Waman shahidaha hatta tudfana, na mwenye kushuhudia jeneza mpaka akazikwa au ikazikwa, akazikwa yuko ndani jeneza. وفي رواية أخرى لقد توافق من دين يفرغ منها, من يشهد إلى جنازة مبكى كما لزيكا جنازة هيلو كما أنا أزيكوا. فلو قيراطان, بس أنا يلي قيراط بيني من الأجر كتكوجيرا. قيل يا رسول الله وكسيما يوم جنب الله, وما القيراطان, نزيد إذا كرت ذيلي قال مثل الجبلين العظيمين مفانو وما جبل موين مكوا ndio ujira anaopata mtu mwenye kushuhudia jeneza kusaliwa kusindikizwa mpaka kuzika apate ujira mfano wa majabali mawili kiratu mbili mpaka kuzikwa apate ujira wa kiratu mbili mfano wa majabali mawili makubwa sasa Sheikh anasema wala shakka fi anna almartabata al-ukhra afdal min al-ula hakuna shaka ile martaba ya pili ni bora kuliko ile ya kwanza kwa sababu wewe utakayeswalia kuna kiratu moja yule atakayeswalia kushindikiza mpaka kuzika na kiratu mbili wa fi riwaya al-ukhra na katika riwaya nyingine kullu qiratin mithlu uhdi kila kiratu moja ni mfano wa mlima wa uhdi ujira kila kiratu moja ni mfano wa mlima wa uhdi katika hadithi ya Abi Huraira na riwaya ya pili ya Imam Bukhari, Imam Nasai na Imam Ahmad wa fi lafdhi lin-Nasai na katika lafdhi ya Imam Nasai imekuja a'dham min uhdi kiratu moja ni ujira mkubwa zaidi kuliko mlima wa uhdi wala ushahidu من حديث ربيع بن كعب مرفوعا بلفظ نعرفه إلى شاعر كتك حديث يا ربيع بن كعب مرفوعا ولفظه اليقوية أثقل في ميزانه من جهد كما هي قيراط من زتزايد كتك ميزانيات ميزاني يولي أبايا تفاني حاي كم سولي مايتي كم سندكيزا مبقى كمزيكا ديوة كتوك ni mzito zaidi katika mizani yake kuliko mlima wa Uhud. قال والزيادة الأولى لمسلم زيادة يقال لي ومسلم أبي داود وغيرها والزيادتان الأخريان للنسائي نزيادة ميري تنجيل إمام النسائي وللحديث شواهد عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم الأول شواهد يقال يقال بكيوة وجماعة الصحابة أن ثوبان عند مسلمين يقال لهم الصحابي ثوبان إكيوا ناني يا إمام مسلم كتك صحيح مسلم الثاني والثالث عن البراء بن عازب وعبد الله بن مغفل عند النساء وعهبن نزيانا يتبيلنا يتاكو يبقليه وقوقا البراء بن عازب نبلبيل شحابي عبد الله بن مغفل عند الإمام النساء وأحمد والرابع أن أبي سعيد الخدري رواه أحمد قال وفي باب الشواهد أن أبي هريرة زيادات مفيدة لعله من المستحسن ذكرها نكت كما هذه الشواهد أن بزمك لي حديثي kutoka kwa Abu Huraira kuna ziada zenye faida sana na huenda itakuwa ni katika mambo mazuri kutaja ziada hizo asema al-allama katika zile ziada wa kana ibn umar yusalli alaiha thumma yansali alikuwa ibn umar anaswalia jeneza kisha afanyaje kisha aondoka ابن عمر alikuwa anasalia jeneza kisha anaondoka falamma balaghahu hadith abi huraira qal alipofikiwa na hadithi ya abi huraira ile ambayo tumeisoma nyuma kwa mwenye kuswalia akasindikiza huko mpaka akazikwa ana mfano wa kiratu mbili katika ujira aliposikia hadithi ya abi huraira hii قال أكثر علينا أبو هريرة أمكثرشي سيسي أبو هريرة. وفي رواية نتتك مبكث من جينة فتعاظمه أكلفان جمكوب وقبيسة يعني عبد الله ابن عمر الكسكية كنا حديث يا أبي هريرة يقسم أبو هريرة مبكثرشي سيسي نكتك رواية كم بلفان جمزيد تكوبوا manake yeye hakuwa nalo hilo ile hadithi hiyo yeye hakuipata hakuna ni mkubwa fa arsala khabbaban ila aisha abdullah ibn umar kamtuma khabbab ibn al arad kwenda kwa mama aisha radhiyallahu anha yasaluha an qawli abi huraira إلي أموريز يعني خباب أموريز مع عائشة كسيانة قولي أبو هريرة مناتي أبو هريرة سنة أولي متكلة بشيء أنا بطا وديرة مفان ومليم وأول تينا مليم مويل بكوب وكبس ليه عبد الله بن عمر القوات السعرية فنياك ثم يرجع إليه فيخبره ما قال كم توما خباب كنك ومعايشة أكم أوليزي كسيانا قولي أبي هريرة كيش أروري كوا ابن عمر أمو أنبيه يلمنين أليو يسيما معايشة كما بهنك مكونو كوي لمنين غاية أبو هريرة وأخذ ابن عمر قبضة من الحسى ابن عمر akachota choto la ule mchanga au zile hasa zile vikokoto vile mchangarawe vile akachota Ibn Umar choto ayo ile funda na vile vikokoto mchangarawe vilivyoko pale masjid katika pale masjid yukallibuha fi yadi akawa akigeuza namna hiyo katika mkono wake alikum tuma khabbab ibn al-arad ayyani ya kamuza maashia kachotaka arasubiriye jawabu dhoko wa maashia hatta raja ilayhi rasulu mpaka yule mjumbe akaruli kwa ibn Umar yani ni khabbab ibn al-arad faqala qalati aisha akasema khabbab amesema maashia sadaqa abu hurayra abu hurayra amesema kweli kwamba huyo mwenye kusalia jeneza mpaka kusindikiza mpaka kuzikwa na kaondoka basi ana yeye mfano wa kiratu mbili, kiratu moja sawa na mlima wa Uhud, na katika riwaya ikaja kiratu moja ni mzito zaidi katika mizani kuliko mlima wa Uhud. Fadharaba ibn Umar bil hasa alladhi kana fi yadihi al-ardh akapiga ibn Umar zile tengarawe ambazo zilikuwa mkononi mwake akapiga zilikuwa mkononi mwake akapiga katika ardhi thumma qala kisha akasema laqad faratna fi qararin kathira kwa hakika tumezikosa zimetupita zile karati nyingi qararin jamu ya kirat lazima tupita nyingi yani sasa kama alikuwa kuswali waswali zimekupita nyingi kweli kasema huo wapasipita nyingi sana katika zile karari fabalaga dhalika Aba Hureira Abu Hureira likamfikia hilo fakal akasema yani kwamba Ibn Umar alimtuma Khabbab kwenda kwa Maaisha kwenda kumulizia kutiana na kauli yako na Maaisha amesema umesema kweli Abu Hureira likamfikia hilo fakal akasema innahu lam yakun يشغلني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صفقة الأسواق صفقة السوق ولا غرس الوادي حقيقة من بيانين أبو هريرة سيما ميم سيكوا إلى نشغلي شميم كتبان أمتوم عليه الصلاة والسلام إلى ما يكون هو نقوزا يعني ميم سيكوا أمتوم سكوني yani wewe mfanya biashara sio shughulisha biashara zako huko sikembo maarufu hilo ukashindwa kupata elimu Sababu Hurairah asema mimi sikuwa mfanya biashara. Yaani sikushughulishwa mimi na ile uza nunua. Kutokana na Mtume alayhi salatu wassalam. Wala vile vile sikushughulishwa mimi kupandikiza ile mitende. Sikuwa mtu wa kilimo. Ina maana mimi nilikuwa na lazima yana Mtume alayhi salatu wassalam. Kwa hivyo nina haja ya kuzidini katika ilmu niliyopokea kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na hapa tafsiri anasema wala gharsu alwaliyi, anasema albasighar na yeye hakuwa mwenye kupanda mitende ile midogo, kupandikiza ile mitende. Kama wewe kazi yako kupandikiza mpunga huko mashambani huko, kila ukicha wenda huko utachukua wapi wasangapi hicho, kila ukicha wenda kupandikiza mpunga huko na watu wasoma huko zalingana nao. Sasa Hurairah anambia mimi jamani, nilikuwa siuzi asmiluhi, mimi nilikuwa siendi kupanda mitende. Kwa maana mimi nililazimiana na Mtume alayhi salatu wassalam. Innama kuntu alzamu nabiyya sallallahu alayhi wa sallam likalimatin yuallimnihi wa lilukmatin yut'imnihi yut'imnihi. Mimi nilikuwa nalazimiana na Mtume alayhi salatu wassalam kwa lile neno analonifundisha. Yaani mimi nilikuwa ninasoma kwa Mtume alayhi salatu wassalam. Na vile vile nilikuwa nalazimiana na Mtume alayhi salatu wassalam kutokana na lile tonge analonipa. Sababu yeye alikuwa kwake hapa msikiti sufu. Alikuwa lala msikitini hapa. Kipatikana kitu apewa kukwea. Mtu amekuja kusoma. Mara nyingine Abu Hurairah anguka hapo msikitini na njaa. Mwenye asema watu waje hivi. Waniona kama majununi. Mimi sio majununi, njaa. Watu wamepitia katika hali hiyo. Katika kutafuta elimu. Unaona mtu ameanguka hapo juu huenda na kifafa cha kichwa sio nini? Hamna. Ni njaa kali imemkamata. Sheikh umesikia hapo? Naam. Mshukuru Mola wako kula nunisha. Hurairah asema mimi nilazimiana Mtume alayhi salatu wasalam kutokana na yale maneno yaliyofundisha na kutokana na lile tonge na walipo. Kwa maana sikuwa ninauza, sikuwa ninafanya kazi ndio. Fakala lahu ibn Umar, fakala lahu ibn Umar. Ibn Umar akasema kumwambia Abi Hurairah, anta ya Aba Hurairah kunta alzamna li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Wewe Abu Huraira ulikuwa lazimiana, ulikuwa miongoni mwa wale ambao walazimiana mno na Mtume alayhi wasallatu wasalam katika sisi. Wa a'lamna bi hadithi. Na umekuwa Abu Huraira ni mjuzi mno wa hadithi za Mtume alayhi salatu wasalam. Qala hadhihi ziyadat kulluha li Muslim. Al-Allama asema hizi ziada zote ni za Imam Muslim. Illa al-akhira, isipokuwa hiyo ya mwisho. فهي لأحمد. كذا كسيما والزيادة الأخيرة صريحة بأن ابن عمر نزيادة هي يميش إقواز كوحقيقة ابن عمر اتصل بنفسه بأبي هريرة كوسيليانة يميش نابو هريرة. ويؤيده ما في رواية لمسلم يتيون قوه إلونا يالي يبكيا ukewa katika riwaya, katika lafzi na riwaya Imam Muslim. Wa ghayruhu bi lafzi, na wengineo kwa lafzi iliyopokewa. Faqala ibn Umar, ibn Umar akasema Aba Hirra, ewe Aba Hirri, ewe Abu Huraira. Hir jamu ya Huraira, Huraira ni isim na Hir ni kawaida yake. أمنبيا ابن عمر أبو هريرة، إيه أبو هريرة، انظر ما تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إيه أبو أمبالي ونفسي مريم نوغم رسول الله. يعني هذه رواية هي ونشا كما أري وسيانا لأي مجيو. لما نقول إيه أبو هريرة، أنغالي ونكيب ونفسي مريم نوغم رسول الله. فقام إليه أبو هريرة حتى انطلق به إلى عائشة. أقسمام أبو هريرة kuenda naye akasimama akwenda Abu Hurairah kwa Ibn Umar mpaka wakaondoka kwenda kwa Maisha. Fakala la akasema Abu Huraira kumwambia Maisha, ya umma almu'minin, ewe mama wa waumini, ya Maisha, anshuriki billah, hi as'aluki billah, asamika rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, je, umemsikia mtume alayhi salatu wassalam akisema? Fadhakara alhaditha, ikataja ile hadithi tuliyoisoma kwamba je, umemsikia mtume alayhi salatu wassalam akisema kwamba mwenye kuswalia jeneza katika zile daraja mbili, mwenye kuswalia jeneza ana yeye kiiradhi, na mwenye kuswalia akashindikia akasindikiza swali akazikwa kwa kumalizika na yeye kana tumbili. Je, umemsikia mjumbe wa Allah akisema chochote katika hayo? Fakalat mama Aisha akasema, Allahumma na'am, ndio nimemsikia mjumbe wa Allah akisema. Fakala Abu Huraira, Abu Huraira akasema, innahu lam yakun, hakika mambo yalivyo, haikuwa Mungu mimi nikataje, haikuwa mimi nishughulishe kwenda kuuza masokoni na kununua, wala vile vile ilikuwa nishughulishi mimi kwenda kupanda mitende huko. Mimi nilikuwa nasimiana na mtume alayhi salatu wassalam katika suala mtafta'in, kwa hivyo tuwezi lingana. قال فظاهر هذا كله يخالف رواية أنه أرسل خبابا إلى ابن عمر. ظاهر يهيني حديثه أو الرهيز زوت إذن خالف كما رواية مخالف رواية يقوى يهي ألوكما خباب وإن لا قوي ابن عمر. Sana ilikuwa yafaa kusimama katika masuala nambari 46, lakini nadhani tafuta sana kwa sababu kawaida yetu ni kusoma, hatuna lengo la kumaliza leo. Sisi ni akina Abu Huraira wengine peke yao wameshughulishwa kuuza na kununua huko. Sawa shekhe? Sawa shekhe. Sio sawa, kwa maana sio kwa ile ya kusoma, au sio sawa hili? Naam. La, aliyom ma mungkin. اليوم ما ممكن إلا يمكن هذا في الجمعة القادمة إن شاء الله ممكن نبدأ بهذا في الأسبوع القادم إن شاء الله. سيدنا مشيئة بما قلت وانا عزف جانا لكن تقال مدى أريده قولة الإسلام. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.